Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Urodziłam się po burzy, to dlatego pachnę jak po niej deszcz, jak deszcz po niej. Jestem tu o rok za długo, jeszcze chwila i nie będzie mnie. Wychodzi się w nocy na puste ulice. Tommy Lee Jones, mów na mnie Tommy Lee. A teraz patrz, jak woda podchodzi pod nasze pokoje z kartonu i gazet. I spływa po mnie, spływa. Zostanie po mnie echo, słyszysz, mrugnij raz. A little bit of drama, co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie, idę. Echo, słyszysz, mrugnij raz. A little bit of drama, co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie. Sobie balon z helem, nie zapomnij o jodze. Wdech, wydech, wdech. Wrócę tu i cię sprawdzę. Jak będziesz myśleć tyle, dzwonię na 112. Właśnie tak, tak to się robi. Chodzi się w nocy na puste ulice. Tommy Lee Jones, mów na mnie Tommy Lee. A teraz patrz, jak woda podchodzi pod nasze pokoje z kartonu i gazet. I spływa po mnie, spływa. Zostanie po mnie echo, słyszysz, mrugnij raz. A little bit of drama, co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie, idę. Echo, słyszysz, mrugnij raz. A little bit of drama, co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie. Zostanie po mnie echo, słyszysz, mrugnij raz. A little bit of drama, co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie, idę. Słyszysz, mrugnij raz. Don't wanna miss you tonight. And I'll Spać. Niebo mi robi zadach, przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

czeka, choć zadrżał mu głos. Wiem, co usłyszałem, miłość jest wszystkim, powiedział. Pamiętam jak wtedy, z czego zadrwiłem. Dziś wiem, że kto szuka, ten musi błądzić. I gdy zapukam, uchylisz mi drzwi, bo to, co wiedziałaś, już sam rozumiem. Więc idę do ciebie, nie odchodź daleko. Miłość jest wszystkim, nadchodzę. Gdy znów gdzieś się zgubię, gdy rozum stracę, raz jeszcze pokocham, bo umiem. Nie ruszaj się z miejsca, poczekaj, bo miłość jest wszystkim, przybywam. Gdy o tym zapomnisz, gdy zechcesz uciec, raz jeszcze pokochaj, bo umiesz. Wracam już pora, wiem, gdzie mam iść i coraz pewniej stawiam krok. Zamieć już za mną, przede mną dom. Jesteśmy gotowi na siebie i chudy półksiężyc wisi nad dachem. Jesteśmy gotowi, znalazłem. Więc idę do ciebie, nie odchodź daleko. Miłość jest wszystkim, nadchodzę. Się zgubię, gdy rozum stracę, raz jeszcze pokocham, bo umiem. Nie ruszaj się z miejsca, poczekaj, bo miłość jest wszystkim, przybywam. Gdy o tym zapomnisz, gdy zechcesz uciec, raz jeszcze pokochaj, bo umiesz. Nie jesteś w stanie do kogoś. Jeżeli ty sam nie zdołałeś zbliżyć się do siebie, gdy rozum stracę, raz jeszcze pokocham, bo umiem. Nie ruszaj się z miejsca, poczekaj, bo miłość jest wszystkim, przybywam. Gdy o tym zapomnisz, gdy zechcesz uciec, raz jeszcze pokochaj, bo umiem. supposed to be. It's like coming home again. I just can't get enough of all these summer skies. The sun, it brings me up, it gets me high. I can live in this moment for the rest of time. So stay a little longer, my love. I just can't get enough of all these summer skies. They wash away the darkness from my mind. I can live in this moment for the rest of time. Oh my. I just wanna dive into your love, your love. Dive into your love, your love. I just wanna dive into your love, your love. Dive into your love, your love. I just wanna dive into your love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.